الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokki ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu sunu khutba tay moy kayfa yarfa'u allahu al-ibtila naka lañuy def ba sunu borom subhanahu wa ta'ala bala bi mu tek sunu kaw mu tegil nuko laaj la bo xamne tay ci rew mi nuy dund wala ci aduna bi nu nek kum mu na don ci ñun da nga jité wala dañ la jité kilifa nga da nga tak ndombal tank wala da nga am daraja wala da nga yor keur gor jigen mak ak ndaw ku nek warna laaj kayfa yarfa Allahu al-ibtila naka lañuy def ba natou bi yalla teggil nuko ndax kat nit ñi sonu nañu ñepp tit nañ ku nek mi nga wax sa morom aynal mafar fan lañuy jaar baraw mu nek nat bo xamne yalla ko tek ci aduna bi pour wax wa aduna du ngeen dara sen man man sen katan sen xam xam sen alal sen doole du tous ci man sama borom man sen borom jalla jalalu wa azza kamalu may tege te suma tege nit ñi xam nañ ne ma len tek bo ba legi aduna bi yeb ñogi and ku nekk ngi wax waye xam nañ ne mbir mi yalla rek la al bala ismun tajtami'u fihi ma'ani shiddati al umur wa masa'ib al haya bala tour la wo xamne dafa bolé mbolem metit mbolem tartar mbolem jafé jafé mbolem musiba bo xamne dana dal ay nit ci dund lolou moy bala bala tour la wo xamne da bolé ay metit bolé ay choono bolé ay njaqare bolé nakar ak noko meuna tuddé lolou mom moy bala fatata'addadu ashkalu wa suwaru ma bayna marad aw hammin aw ghammin mom bala ay formam dafa wouté ay anaminam dafa wouté ak ay formam meuna nek febar comme tay meuna nek njaqare meuna nek metit bo xamne yalla tabaaraku wa ta'ala moko wacce ci jam ñi li yaxtabir bihi imanahum wa sabrihim yalla mokay wacce diko tek ay nit di len tester di xol seeni ngeum alif lam mim ahasiban nas ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa la nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqsi min al amwali wal anfusi was samarat wa basir as sabirin lolou moy bala natula bu yalla di tek pour tester jam ñi xol sen ngeum fuñu toll ndax liñ leen di digal ci adina la ñuy gem wala dañuy delu wat ci yalla ndax dañuy tuup delu wat ci yalla wala dañuy delu wat ci seeni kharbaahi maam ak seeni fexey mbokk yalla ñuy tek nattu xol ndax dana gem nañu wala muñ nañ suma yukaffiru bihi anhum as-sayyi'at su toge ba mu neex ko bu jam ñi delo waato ci mom mu dal leen di jéggel dal di yëkëti nattu bi kon lool luñ ci déggé moy ndeké kon war na no delu ci suñu borom war na no tuup fa iza waqa'a bil insan al muslim al bala fa innahu yata'ammal an yarfa'ahu Allah jalla wa ala anhu bi akhdhi al asbab ay julit wala julit bi su len yalla natto tek sen kaw bala dañu wara am yaakar ñom julit yoy delu ci sen borom tu jeglu ko ndax mu teggil len bala bobu waye sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay dogal ci ay mbirum ay asbab ay sabab yo xamne jami buñu jaare fofu yalla teggi natou bi waye rew mu melni senegal nga gis yalla natou len ñu ubi danse ni sangara si jolli jigeen ñi nek ci mbedd yi sol yu bon tamba mbalu musique bi ken xamul fu mu tollu mbollem lu bon ole ñu wañi waye dañuy yok lu bax li kay lañuy wañi moy moytu len ndaje diine yi moytu len nangam ci diine la bok moytu len nangam diine la bok moytu len nangam diine la bok amma mbon gi ci aduna mom ken duko wañi ndax lolu neena nit ñi dañoo sonn boko teje nit ñi genn xex ak yow kon nañ leen bayyi ñu nek sen mbon julli nak du mel non ay julit bu la yalla tagay nat daño wara tu daño wara delu ci mom ñu jaar ci sabab yoy nga xamne moy tax yalla yëkëti bala bi dafa am ay asbab yo xamne yu bari la suñu borom subhanahu wa ta'ala buñu delo ci yoyu suñu borom yëkëti ñu bala bi yenni sabab yi ci alal la laaj yenni sabab mbirum diine la sabab yi nga xamne ci mbirum alal la amma al asbab al maddiya fatakunu bi akhdh al hiyat wal hazar was sa'y bil wasa'il al ilaj wat tadawi sabab yoyu ba ci jitu moy tandiku suñ ne bala dafa am place sangam wala beurep sangam wala niti sangam def ko am ñu moy tandiku barab yoyu nit koku am ko ñu isoler ko xam nu ñuy jëflante ak mom lolu yonent bi mu ko jangale yag na su ngeen déggé musiba nek place sangam bu fa kenn dem bu fa kenn joggé ñaarel moy wal hazar moy tandiku wat tadawi faju febar dañ la wara faj so febaré bul tok ci bir kër gi wala tok ci mbéd mi wala ci koñ bi da nga wara dem defi sabab yi pour wër pour faju wasa'i bil wasa'il al ilaj aw at tadawi nga dox jëm ci yoon wi nga xamné mo xam kër docteur la mo xam faju ciosan la ay reena ki ya ca aju nga jema faju pour nga wër waye do tok rek ya ciaral dan ne ma ngi xaar yalla ab julit du def lolou ya ca teggu nga xamné ci walu diine la bok moy tawakkul ala Allah djel sa bop jox yalla tambale ko bil istighfar wa du'a lolou mo ci gëna jitu ay julit bu len yalla tege nat ñom ñep dañu wara wakirlu ci yalla waye talal yalla loxo diko ñaan guddi ak beccëk pour mu teggil len nat bobu ñu jublu yalla atawajjuhu ila Allah bi du'a talaban li kasfil hammi wal ghammi talal yalla sunu loxo ndax yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya abu bikum rabbi lawla du'aukum benen bi ñu xamne ñaan jaamu yalla la ad-du'a huwa al-ibada ad-du'a mukhu al-ibada ad-du'a ñaan moy yukku jaamu yalla ñaan moy nganna yu julit lepp lu la dal bala ngay jambat kenn jambat ko sa borom talal ko ñaan ko subhanahu wa ta'ala mu teggil ñu bala bobu mu teggil ñu jafé jafé yoyu mu teggil ñu metti yoyu alquran jangale na ñu wara ñaan yalla yalla neena ad'uuni astajib lakum way ñaan len mama may len fal bala qad yaqau bil muslim jarra ibtiadihi an rabbih lele yalla tek nit bala lu ko waral moy waji dafa sori yalla fok yalla tek ko bala ndax mu delu wat fok yalla tek ko nat ndax mu delu wat fok yalla tarkhis loko mu tarkhis bu met mi ngi melne ku don jaar ci yoon wi ritax nga daanu bu met so joge ba nga solar say dal defar wat so fa ñewate ëlëk de nga xam no fa jaaré do ta fa jaaré num la neex leela yalla tabaarak wa ta'ala jël natu tek ko ay nit te wax deug yalla aduna bi fi mu tollon fokk yalla natu len ndax aduna bi dañoo demone ba faalé tuñu yalla dafa ne alal rek mom mo yor mbir yi doole mo yor mbir yi kattan mo yor mbir yi ay pexé la ko ne yalla mu ne tegal ne di xex diina yalla guddii ak beccëk wara yalla indi yaram ba ñepp tal seen bop ku nekk faalé to kenn sa bop rek mu ngok ikhwatal iman lele yalla tek nit nat ndax sori gi mu sori boromam su boba nak bu ko yalla tege nat da fay laaj mom doomu adama bobu mu delu wat ci borom mu otaziran jox ko jeggulu ci mom ngant munkasiran mu seug seungam telem ci kanamu borom yarju afwahu wa yatlubu qurbahu wa yad'uhu mu yakar yermande yalla mu yakar njegalam mu talal ci mom ay loxo tub sujud ndax jege yalla tabaarak wa ta'ala ikhwatal iman bok na ci sabab yi yalla di dindé bala ci kaw ay nit moy at-tawba ani zunubi wal ma'asi tu bakari jegal ko yalla wa zalika an al-wuqu'a bil ma'asi wal inghimas biz zunub huwa sabab li nuzulil bala anil mus'al al muslim gis ngeen ay bakar xet bu ko musa def nit mu ko musa def keur gu koy def dekk bu koy def naptu rek moy wacc ci ñom ndax bakar musiba la lan motax yalla wacc adama ak hawa genné len bir aljanna luko waral bakar lan motax iblis yalla dakh ko ci yermandem bakar qawmu ad lutax yalla alak len bakar samud lutax ñu alak len bakar qawmu tubba qawmu nuh ñoñu ñep xéet yoyu fir'auna wal ahzab li tax yalla alak len du len luddul ay bakar lolo tax bakar sa yu ñewé rek suñu borom subhanahu wa ta'ala jël yaram tek suñu kaw kon bokku na ci sabab yi tax yalla di dindi bala moy tuub delu ci yalla tabaarak wa ta'ala ñaan ko wal audatu ilayhi comme nim ko waxe mom borom bi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midraran wa yuzid wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa ya qaumi yan samay nit istaghfiru rabbakum ngalla way jeglu len sen borom de len wax astaghfirullah lu bare bare de len jeglu yalla lu bare bare xetu sayyidina muhammad yalla def len mayon ñaari assurance ba ca jitu moy yalla neena duma len bugal fek yow muhammad yaangi dund wa ma kana allah mu'azzibahum wa anta fihim ñune muhammad joge na fi yalla mu ne wa ma kana allah yu'azzibahum wa hum yastaghfirun fek ñogi wax astaghfirullah duma len bugal kon est ce que tay astaghfirullah jallna est ce que astaghfirullah yegna ci xol yi est ce que fañ ko wara genné lañ ko wara genné est ce que nañ ko wara waxé lañ ko waxé ndax yalla tabaarak wa ta'ala ñaar yoy la joxon ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikhwatal iman mune summa tubu ilayhi tub len delu ci yalla su ngeen ko defé mune yursilu samaa alaykum midraran mo ubi asaman mu wala ngaan ñew seen kaw wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum yalla neena ma may len kattan mu yok ci kattan ga fa nekkon ñentel ci sabab yi nga xamne buñ ko defé yalla dindi bala moy as-sabatu ala al-haq war rida bi qada'illah wa qadrihi fala shakka an al-ibtila'at tanzilu li ikhtibari sabatin muslim moy as-sabat ala al-haq dafa jot waxtu wi ñu tollu ñu sax ci deug abdulil warul nek ci tiaxan ci ndandu foy foy nek ci diine di lambatu tay suñu diine ñun wa senegal su doon soow la ñu ne xormet na su doon soow la ñu ne ben pan la won mais soti nañ ci téméri pan yi ndox xolal tay li ñuy tuddé senegal diine ñaata façon la ñaata xéet la ñaata yoon la da ngay dem ba do xamé julit yi ku nek rek am nga fo bok am nga façon am nga dañu dem sax ba la ilaha illallah keur gu nek am nga nokoy waxe ñak sax ci deug day tax yalla wacc bala as-sabatu ala al-haq sax ci deug waye warida bi qada'illah nangu ndogalal yalla su ñewé ci arkanul iman dañ fekk borom xam xam yi teunk ko mu nek juroom bennel bi moy al-imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom bennel bi ci gum yalla moy nga gëm dogal su nexé su nakaré li am ci adina bi dañu wara gëm né ndogalal yalla la su nexé ñu xamné yalla la su nakaré ñu xamné yalla la julit dafa wara am pass pass bobu su nexé yalla la su nakaré yalla la sayyiduna muhammad ron tok ba ci ag mu jakarlok sahaba yi ne len am mu'minuna antum ndax yeen gëm ngeen yalla am mu'minuna antum ndax yeen gëm ngeen omar ben bis ne ko nam ñun gëm nañ deggi deggi gëm yenente bi ne omar fama alamatu imanikum luy wonene gëm ngeen ana mandarga yi yan mandarga moy wonene gëm ngeen yow omar omar ne ko narda bil qada wa naskhuru fir raha wa nasbiru ala al bala narda bil qada si yalla dogale nun dani nang du nek di xecok yalla dani nangou ne li yalla la wa naskuru fi raha su nexe dani sante yalla duñ sante samba duñ sante mademba senegal kan lañuy sante bi febar bi di tambali nga deg ay nit di wat nan fi mag ñi fi teud billahi du fi ñew deg de duguna ci ron la li ana mag ñoñu ñi remplacer mag ñi sax dañu daw duggu seeni keur ne buñu ken nuyu ci buñu ken visiter ñun suñu bop lan dal kon kay mbir mi yalla la du samba duma demba du ken kan la yalla su nexé nañuy sante yalla wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis wa ma bikum min ni'ma fa min allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yalla neena xewal bu ngeen meuna am bayewokul ci samba bayewokul ci ndey bayewokul ci bay bayewokul ci dole bayewokul ci xam xam bayewokul ci xel bayewokul ci khalat fa min allah ci yalla la baye ko kon bo amé xewal santal yalla tay kan lañuy sante lek ba sour sante kenen wa lol ngay deg lek ba sour o li nga ni alhamdulillahi rabbil alamin nga daal ne jeure jeuf diw dafa ne def nga dara fek da nga bokale yalla motax tribunal bi gëna reuy ëlëk yowmal qiyam digante yalla ak jam ñi suñu borom diko samp lan moko waral moy sante kenen kudul yalla ana wal insa wal jin fi naba'in azim ëlëk man ak nit ak ginne man yalla ak nit ak ginne ci tribunal bu reuy la ni taxaw sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yalla luko waral yalla mune akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuqu wa yushkaru siwaya man yalla ma bind ñu jaamu kenen kudul man ma bind ne jaamu len ma ñu bayima bañ ma jaamu jaamu kenen ma wërsegalé olé ñu sant ma ñu sant kenen koku def lolu ëlëk fokk ma taxawal ko tribunal sama digënté ak mom mu wax lolu mu def lutax mu def ko ku taxaw tribunal kanamu yalla fo jëm ikhwatal iman omar mu ne yonent bi ñettel bi wa nasbiru alal bala sunu yalla tégué nattu dañuy muñ ikhwatal iman kon nañu yegne dafa am ay asbab yu yalla tabaaraku wa ta'ala di dindé bala bokku na ci yoyu moy taqwa allah ragal yalla day tax yalla dindi bala wa taqwa hiya ijtinabu ma yukrahu allah wa yamna'u ragal yalla moy moytu lepp lu yalla téré moy tandik ko bañ ko def wa fi'lu ma yuhibbu wa ya'mun nga def li yalla diglé santane ko nga taxaw ci lolou mom moy ragal yalla borom bi ne wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ku ragal yalla ma yombal ay mbirum wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جرم بنلي تي اسباب رفع البلاء موي حسن اداء العباده وزيادتها way way suñu jaamu yalla bi dafa wara rafet jaamu yalla bi dafa wara rafet xolal tay jaamu yalla fo meuna dem ci jaamu yalla yi taf taf la ko nit ñi di def door mu daanu na gaaw da ngay gis ñu taxaw sax di julle neew nga dekk naan way na gaaw way da taxaway bi da fay yag la ilaha illallah sonu nañ té bu doon président la république moy ñew gaay dinañ dem téru jiko ban heure le président di ñew midi kari ban heure lay dem 8 heures ci suba mbeur bi buy bëré ji ban heure lay bëré 6 heures wala 7 heures kañ la kari di dem bu programme tarikha bi amé programme kañ lañuy dem mbir mi kañ la fek kilifa gi gennul ken du son waye bu fekke jaamu yalla meme bu ñuy julli ñaari rakka nga deg ko ne fi man duma fi gawru julle parce que ki dafa mëna guddal meme bu de ñaan sax de ñaan bi da guddu fa ngay gattal sa ñaan gi ndax amuñu jaam amuñu temps bu de neew la ñu ne gaaw len bu ñu soule par nga gis gaña ngay daw di genn ken du taxaw meme boy jang alcorane sax bu yexé na gaaw na bar na affaire yi bar na gaaw budé ci mbirum aduna nak taf taf taf taf waw jakk joy julé soné allah akbar bala nga né bismillah imam bi né allah akbar ruko soné subhana bala nga né rabbiyal azim musigi so tagé sa djé ba nga né subhana rabbi bala nga né a'la musigi soné atahiyatu mun assalamu alaykum djël upp kayam tok fé di upp jaamu yalla bi fek rafet luñ ko yalla tay tek bala sunu kaw jaamu yalla dafa wara rafet ndax kep kuy ligéyal sa morom dang koy def mu rafet rawati na bu taxawé wallahi bo don raxasal nit auto mu taxaw raxas bu rafet nga koy def wallahi so don ñawal nit mu taxaw ñaw bu rafet nga koy def même bo don tabaxal nit mu taxaw dila xol birik bi bokay tek dang koy tek tek bu rafet téra ko ba mu ne kaj plomé ko xol ndax niveau té na nga doga jall ci benen parce que mu ngi taxaw waaw légui budé yalla la budé yalla la ku nek ning ko sentiré ning ko bëggé ning ko nonu nga koy défé fek jaamu yalla jaamu bu rafet yalla day tek bala sunu kaw ikhwatal iman sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu wax né lepp dafa wara rafet hatta soy wax sax yalla mu ne na rafet wa qulu lin nas husnan meme boy wax ak ahlul kitab mu ne wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan hal jazaul ihsan illa al ihsan taf yep dafa wara rafet yenen bi sallallahu alaihi wasallam neena bu ngeen di rendi sax na rafet sahaba yi nako rendi numuy rafete nga tey paka bu ñaw teural mbindeef yalla di ko ray lol nan lay rafete mune ngeen ñaddu ko ngeen ñawal paaka bi su ngeen ko ci tege mu gawa de mu gawa noppalu na rafet meme rendi sax l'islam neena na rafet kon jaamu gi nak kon ki ñi jaamu nak ki nga xamne bo ne allahu akbar ci kanamam nga taxaw ndax sa xel warna nek fenen ndax say xalaat warna nek ci lenen ndax ruko yi warna mat ndax sujood yi warna mat ndax li ngay jang war nga ko xam wala waro ko xam wala leer wala waru leer xolal xale bu tok ci port sambour xale bu tok ci port sambour di way tala al badru alayna tala al papa ji gene ci sal bi dur koy pes ter ter ter mu yuxu yaaji daw ñew ne ko lan la mu ne ko mu tok ci port sambour di jang alquran tok ci port sambour di jang alquran yaaji ne ko jangul alquran ki tala al badru lay wax nga koy door ndax lol mu ne ko yow da nga dof li de sar ci alquran man sak jour mom lay julle nga ne lan gisna jigen jo xamne ci dekk la dem fek ñuy jang allahumma inni uqaddimu ilayka bayna day zalika kulli mu ne len ah yeen lutax ngi li sak jour bu ngeen di jang ayatul kursi ngeen bolé ko ci ñu ne ko ci ayatul kursi la bok mok ñom bañ dem ci khalifa generalu dekk ba pour mu wax len ne allahumma inni uqaddimu ilayka bokul ci ayatul kursi ben mbok dem genn nañ khuruj ñu dem ci jakk jo xamne imam bi julli fajar allahumma hdina fi man hadayta lay def lay julle deuxième rakka bi kenn munu ko ko wax bañ ko ziarige ci bir kërëm mune mom dafa yakarone lolu sar la ci alquran allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallaita khunut bobu mu koy def ginnaw fatiha rek day door allahumma hdina fi man hadayt fan lañ jëm ko xamne da fay jaamu yalla te xamul limuy def day lambatu taxan katu guddi julit yu bare bare ay taxan katu guddi lañ niñu lambatu rek ko ne li mun la aman inna wajadna abaana ala umma wa ñin dal li lañu fekk suñu papa yek suñu yaay lool lañu def lool lañuy def xola senegal julli fajar ci jakkay yu bare chaque jour julli fajar deuxième rakka bi imam bi bu paré jang day taxaw te ñu upp ci imam yoy bo len ne fi luñu wax wallahi duñ la ko wax ay taxaw rek nopi ba mu nax len rek ñuru ko khunut la waye est ce que yonent bi da ci saxone ci julli fajar ndax da ci saxone tout temps da ci saxone dedet def nako ci julli suba tisbar takusan timis ge def nako ci 8 te kagn la ko don def su xet wi amé jafé jafé wala mu am aajo wala mu am soxla wala xet wi di xarej wala bala dal ci nit ñi mu def khunut mais ñun muy tang muy naaj muy sedd suñu yoon non rek non rek non rek lolou moy li ñuy jaamu da xamuñu ko dañi lambat kesse ben way newon na ma khutba juma ci julli vendredi la bok maniko dede mune ah kay maniko soko tardé xana da ngay fay mune part nopi maniko lutax mune ñaar ñaar khutba bi ñaari khutba yi mom moy représenter ñaari rakkaye mu nek ñent xolal julit bu tollu fofu legi bo ñe nga fek imam khutba na ba pare kabar na nak kon legi di def ñaari rakkay kon xana bu selmale yow da ngay continuer yeen ñaar rakkay ben rakka sax soko fekke ci imam jour vendredi ben rakka bi raw la nga fek ben rakka soy fay ñaare ben rakka rek ngay def est ce am nga juma so fekke mu sujjot da ngay julli tisbar amato juma so fekke mu sigi ci ruko da ngay julli ñent rakka amato juma waye boko fekke ci ruko am nga rakka bobu ci premier rakka wala ci deuxième soko fekke ci deuxième rakka bi ci ruko su selmale ben rakka ngay fay rakka julli ma ngay faso ci ruko so fekke imam sigi bokato ci bo fekke imam sujjot bokato ci so fekke muy taye bokato ci waye di nga kabar nak pour julli pour am tiaba mbolo mi yenn say nga gis ku dugg mom fek imam sujjot day taxaw taxaw croiser bras ba imam sigi wala yenn say imam nat ko mu dadi tok imam dadi taya dadi selmal fek mom dugg na ci jakka ji de fek na ñu ngi julli waye day taxaw di xaar imam jog dede say yu dugge ci jakk fek imam foko fek da ngay kabar taxaw attention kabar taxaw kabar doga ruko wala kabar doga sujud waye da nga gis yenn say ko xamne day dugg ci buntu bi rek kabar di daw retatatatat ñew sujud ah ana mo julli daf ci bok al i'tidal wat tumanina ci fara tay julli la bok al i'tidal moy dal moy yem at tumanina moy dal ki kabar di daw yenn say sax koku jam da nga gis ku kabar ba pare ruko di daw ci bir ruko bi di daw ruko di daw ñew ba ci place bi daali taxaw dedet da ngay dox ba yex ci place bi kabar taxaw su fekke dafa ruko nga kabarat ruko kabar taxaw kabar sujud kabar taxaw kabar tok ay ben kabar lañu def vep aka jar ñu jangi war suñu diine aka jar ñu delu wat ci suñu borom aka jar ñu jangi wat sunna aka jar ñu sonnat ci diine ji ñi tabar tambar la mbari rek di dem waaw di dem rek ko wax rek mu ne lool la gis nit ñi di def lool lay def ben xale bu jigen waxon nama dama tardé won julli ge julli wuma ge ma teud yew ma bëgg fay ge bi mu ne ma japp jappat ma japp jappat ñaata japp la ñaari japp mané ko lutax nga japp jappat mu ne premier japp bi ge bi la deuxième japp bi pour suba bi la kenen gi mu ne ma man day dama gis nit ñi bu ñuy julli bu ñu toggé dañuy def ni seen baram di yëngal ah man mané ko légui nak mu ne man tam buma toggé dama yëngal rek ak bari fi ay pa yu yëngal ak ay mère yu yëngal ak ca bari billahi wallahi wa taalahi suñ julli won ba pare ñu tek micro bi fi ñu ne ku tayawul du agni ñu bari fi du ñagni di nga gis fi lay pa bu joy yeungal mbir mi du yeungal de ay texte la sallallahu alayhi wasallam moko indi jele ko ci boromam kérok bamu démé laylatul isra wal mi'raj mom la nuyo yalla yalla ne ko duggal ko ci julli mu jakarlo ak borom bi rek daf ko dor baadi at-tahiyatu lillah at-tayyibat as-salawatu lillah yalla ne ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh malaka yi woron audience bi ni assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yalla ne len def len ko ci julli gi ñun tay lol lañuy fowé ko wax mu ne xamwa ko wax mu ne nangam allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله